ټول د الله د طرف نه دي، زما د رب د طرف نه دي، پدې کې چې سدينو زما د رب د طرف نه دي. او دا مانی هغه کګلی چې هغه بیکاره خلک هغه پکې کوګواله لټي. نو یو کار ادا دی، الله کتاب را لېګل دی، هو الذی انزل علیک الکتاب، الله غزاد تیم صرف ما غزاد را لېګل پتا باندې کتاب، منه آیات محکمات، ځینې الفاظ د دې کتاب محکمات مضبوط تی، او دا ځینی چې مضبوط تی دا اصل دې کتاب پدی باندې بنا د احکام مسائلو. دویم قسمه یې ځینی متشابهات، چې عام خلک په مطلب نه پوهیږي، الله خو به پوه دی، نو هغه خلک چې په زړونو داوي کې ځای غون کوګواله دي، فیتبعون، نو روانیږي دیو په هغه باندې تشابه منو چې په مطلب باندې نه پوهیږي د دی، لټی دیو الفتنتا، خورول د فساد، وابتغاء تعویل، او لټی مقصد د دم آنه پویگی پسی مقصد دده بانی بید اللہ نم. فتنہ دا غلط معنی کئی، یا بدوهو لکا فراون و حامانو لکا لکی تر غوا پوریو تر متیازی با پی کئی نو غوا با بیا ادریگی، نو شرک پا ملک خور کو. دارنگ لچی کم دی قرآن چاپ کا تابیس سین جوڑ کا زورن دی کا، نو ڈکو متیازو تناسی او قرآن دی بگاڑا کی پروت دی، نو فسادی ہو لٹھولو پا مطلب اینا پوئیگی خوچی پا کم زی پوری اون خطل. خاورا کا خورینو ڈاکٹر لروانی چی ماشون می خاورا خوری سی دوائی را تراکا، او که دا بابا خاوری تا پخپل آرمین وی دا خورده دا او دی کدی رشیفا دا، نو پا ملک شر و فساد خوری لای شر فسند دی. اللہ زکوی نه نه تسلیم، نو ګوره والراسخون فی العلم، دا اوله مسله تسلیم، یقولون آمنا به، هغه کلک علم والا مضبوط په علم کې پاخه په علم کې هغه وی آمنا به، و زمن کلک یقین دې پر قرآن، کل من عند الله، کل من عند ربنا، و دا ټول زمن در رب د طرف نه راغلی دی، تنزیل من رب العالمین، دا خو الله، وما يذكر الا اولو الالباب، و دا خبر خو عقل والا یادی او یاد ساتی، دا ټول دا الله د طرف نه دی، دا تسلیم دی ته وای. او دا غی نمونه، اذا قضى الله ورسولا، کله چې الله فیصله کوي پیغمبر، دا غی وضاحت سوره احزاب کې، نو بیا نوی دیو دا پارا خیارتو سی اختیار، منی پا خوشحالی سرا تسلیم، تسلیم لفظی ذکر کرده. نو یو دا چې دا قرآن احکام منل بس، چی سب کرا غلی دی اللہ زخو بے منم زیتا بیداری من، کسو کی منی او کن منی، نو چی مولی سے پخپل سنت خلاف کئی، طالب سے پخپل ای کئی، تبلیغی مرگره پخپل کئی، امی مرگره عام مومین پخپل کئی، نو بل تا چڑی بیا ویلی شی، بل تا خونشی ویلی کنا، نو اول ستا غم و خادی دا، نو ستا گردن بای خودلی دا اللہ کتاب و دا نبی سنت تا. وفیکم رسولو، قرآن ذکر کئی، اللہ کتاب تا مسلا، فردوه الاللہ و رسولی، فیصلہ دا اللہ کتاب و دا نبی سنت توافظ کئیم، نبی جو اندے و فیصلہ آغتوا دا غین و رستو دا غا سنت، نو قرآن و سنت تا فیصلہ دا غا پتا سی کہ قرآن و سنت موجود دے، ترکتو فیکم امرین، او بیام تا بلچا بسی روانی، نو دا بنکی تسلیم، مومن خوشحالی کی پدی بانی. صحابی تا چا سرزنش کرے ہوں، اغاور تا دعا کرده وان اللہ دی دا سره خوشحاله کی زید گناه نبچ کرده، نو تا تستارور مسلمان یو سرزنه شو کی، نو بالکل بتو منی دا اللہ حکم دی، اللہ زما دی توبه بیا بنکو من سری درجه تا اگورا بیاغی سرا دا دعوت طریقه و چلوان. پدی چل بانی دعوت والا مرگری خب ہوئی گی چر تا گونڈا ہی نو آگی تا گونڈا ہو لی گی دعوت دا پارا مولای نو مولی سے برتا ہو لی گی خان نوابی نو دا خواس جماعت برتا ہو لی گی نو دا خدای بفضل سردا سی راو پر زی لکا دا قربانی سانڈا بیا لتی نو دا دا دعوت طریقہ دا کن اللہ دی نورم کامیاب کی زا تلیم اجتمالا علماؤں رال ماتا ویسا مزہ ادھر لدر کھڑا نو ماو خندل ما ادا کار زمانگا دے نو مزہ بسنگا نرا کے چلی اکپل پٹی کی لگی آئی نا خو بیا دیر بے خوند زمیداری چاگا دا مزہ نو ورکی بیا سی خص دی میں پا فصل کی خومی و بدومی خو ما امتیازی دو صفتو نتاسی کیو لی دل یو خدا چی دا غٹ غٹ سانگان مو پا دی زمک کرا پر زولی دی پا دی دوڑو کی دا خوری پی دوڑی گی و دے پروتی و سواب دے بگی ما دا صفت دی روجت صفت دی دا پا زمک چا سملا غلی شو دا خدا اولش پی دا ناوی نم سیواو دوی ما دی پا بیلچو بانی خوراکو نکول وی گوتو کی جراسیم دی دلوری نا پا بیلچای دا اکر و داورانا دا تیتر ترالی و غرزولا بیورتا نمائی اوستا سی داوی چی دا مسلمان پا جوٹا کی شفا دا نو پا یو لوخی که طول آلم آرمی ما دا دو صفتون دیر دی امتیاز دی ناوی او خندل وی دا من مخ که داسی نو آوزلی ما دا خود طریقه دا زمیدار خو خیار اگه چی فصل پی جنی چی سخ کالی فصل که دا فیده و شوا پروز کالی دا تاوان شو نو سخ کالی می دو خبری یاد کنیم سار بل کال لستی نو بل کال لبشلی نو تمام امور پا یو زینو ادره دا لگ مخ که تیلو چی مخ که لارشی نو طریقه دا دا قرآن ذکر کئی تسلیم اللہ ما منلی دا دا نا چه خلبان کلیما او زرکی دی دن نناست شیطان پا خلد کلیما عمل ستا دا هندو دا یهودی پا خلد کلیما فیصله دی پا قچرو کی قرآن بانی فیصله نکی اما که ورزی کسان دا اولی مارتون ویلا مای دادا غونډګانو فیصلې دي موږ دا نشو کولی که د قرآن فیصله وي موږ به در سره د شپې هم ځو خو په شر دا چې دواړه جانب فیصلې والا موږ حاکم مقرر کړي چې موږ په قرآن باندې ایمان دی اوس خو د عوامو ذهن انګریز دې ته جوړ کړی دی چې که په قرآن فیصله وشي نو ضمانت یې بیا نشته دی که نه نو سال له بیا ورانی کوي یعنې قرآن بې اعتماده کتاب شو او د انګریز هغه پړي چې دوه لکه ضمانت یې نه والي نو دې بیا داسې چې پسٹی بیا لاس وخا او د پاسه به سوری غنو دې سنه وای ځکه دو روپیه پسٹ پرتی اسلام کې دا طریقه ده چې تا داوا وکړه یا ستا سره زیاته شو نو قاضی مخ کې پخپله بیان وکړه دې حکومت کې وکیل نه بغیر تال ته بیا کلمه هم نشو ویل که ستا صحیح خبره خو وکیل بره ته وای دا رسې دروغ نه وای به خامخا به ځکه کیس خرابېږي نو سل کال به دی کیس وچلیږي خو ته به چېرته قاضي ته په خپله خبره ونه کړي دا قانون دی سم وایي دا دیوانی کیس دی په دې مطلب نه دی پوه دا خلک مانه دا سړی لیونی کوي دیوانه کوي دیوانی کیس دی مانه دا سړی دیوانه کوي او 302 دی نو مانه یې څه ده درې سوه او دوه کاله به دا چلیږي خو ختمیږي نه ګورې او دا 107 دی او دا پلانې دی دا طریقه دا ځکه چې مون قران منل نه دي یسلمون یسلم تسلیما نه دي تسلیم یو قاعده په کې دا ذکر کړه آداب چې تسلیم منی وای بل قران ته خوږه خودو سره پاغي باندې فهم حاصلول ځان پوه کول وألقى السمع وهو شهيد قرآن ذکر کئی وگی اور تیخی حضرن بالکل حضوری چرا ناشنا مزیری بگنو ناشنا خبری دی او دا مخالف مثال ذکر کئی سورہ ملکی لو کننا کچری منگا نسماو وگی خیوے یا مو پیزان پو اکڑے وے نمنگ بوز جہنمیان نوے اس کا گوری مخ کی ورځ ماته او ملګری وویل زما ماشوم دی او کیډر کالج کې داخلول غواړي ما یې زه به یو کس ته وینا وکړم خو ګوره چل درله غلط خی ویسه ما یې په ولاړه به بیا متیازې کوي اوس خو خلستانه کار غلط دی. دارنګ له خوراک په ولاړه باندې که بنا سکی نو جرم پی لگی. دا زمونږ د ملک له جنو ته وګوره چې هغه د فوج نگرانی کړي. دا انګریز دونه کامل تسلط دی پی یاکلون کما تاکل الانعام. الله وی ساروی دی ډنګر دی په څلور خپه باندې لګیایي. او زه کله کله د هغې د عزت نوم عالم نو زویم دا د دوو خپو بقرخان دی د دو خپو غوڅکی دی. لنډه خبره ده نو غوایي دی خو خان ورته ځکه وایو چې په دې خان باندې خوشحالیږي. نو خان ووه بس ما ورپې ولګوم بیا ورته کنزل هم کوه. نو دا ده وایي د خان کنزل هم دا جی جی پوه شي په خبره باندې. نو دا زمونږ د مل د تعلیمګاهو تربیتونه دي. او که مدرسې ته رالم نو پلار به وپېژني مور به وپېژني خوراک په چل باندې به پوه شي. نو اورېدل او ځان پوه کول د دې وجې نه علما ذکر کوي د هر یو کلمې د پاره لس جهات وي او عارف د پاره هم دا لس لس صفتونه وي. قرآن حکیم دا نمونی ذکر کوي. او د دې مقاماتو تذکیروم کوي قرآن. یو تسلیم، ایمان، توبه، صبر، رضا، خوف، رجا، شکر، محبت. تلک عشرون کامله. دا چې موجودی نو پوه شه چې سړی اوس کامل شو. او دا طریقه ده د قرآن چې کله کلام د یو محبوبی نو دې زړه کې ژوند پیدا کوي، حیات پیدا کوي. سوره انفال کې الله دا غي نمونه ذکر کوي. دا لس مراتب عارف پدی باندې پویږي. هر کلمه کې دا لس دغي بیا پدی کې ظاهر او باطن حد مطلع دس لچی پچار کے ضرب اور کی نو چالیس حکمتون شو. او دال سکے علماء ذکر کئی چے قرآن ہر آیات کی شپیت ذرا وجوہ دی شپیت ذرا فہم دے پکی. دارنگ لطول قرآن چے مشتمل دے ناغا ولاکا او و علوم بانی. او دا علوم طول داخل دی پزات و صفات و افعال دا اللہ کی. نو تب داو پی جانے ذات دا اللہ سری، صفات دا اللہ سری، افعال دا اللہ سری. قرآن لولی نو پدی کی بستا تدبر و سوجی. تب دا اللہ ذات و پی جانی صفتو نو بدا اللہ مخلوق تنور کی کارو نو بدا اللہ مخلوق تنس پاری. نوڅړه په قران باندې پوښ او د دینه باقی وی نورم ډیر دي. دا علماء او صفام ذکر کړی دي په دې کې انحصار نشته دي. سوره انفال کې ذکر کړي کم سره محبت نو د محبوب کلام زړه ژوندې کوي، تر او تازه کوي. نو د الله کتاب زړه تر او تازه کوي. سوره انفال کې الله ذکر کړي دا خو د قرآن عظمت ته سړی وګوري بیا سړی ته دا معلومات لګي چې د الله کتاب کې سونه دغه یا ایها الذین آمنوا آیات سلی رشتم ای ایمان والو استجیبوا لله اومنی خبره خاص الله تابع شی خاص الله وللرسول کله چې بلی تاسین لما یحییکم آ کتاب تام یو هی کوم چې ژوند کوي تاسو لپاره یا ستاسو ژوند لپاره کې. نو قرآن طرف ته مرابلی نو دې کې ستاسو ژوند دی. په دې کې ستاسو د رزق اسباب ذکر کړي د غوښتو طریقې درته خوده لري. دغه سي الله سوره یاسین کې هم ذکر کړي. د قرآن نمونه هم داسې ده. الله کتاب خسته کتاب دی الحمدلله. او دا الله نصیب کړي د مؤمنانو ته. د قران حکیم عظمت هم په دې دلالت کوي. وآیت لهم الارض المیتا احییناها واخرجنا منها حبا. دا کار د الله دی، الله تازه کوي. دارن له قران زی په زی ذکر کوي، منګه الله وای اغه شارز مکه په طرف باران ولېګو، دا غزمکا ترو تازه کی. دا کارونه دی د الله رب العزت په دې کې ژوند دی. د مؤمنانو د پاره قران ژوند ذکر کوي، خو کاش کې که مؤمنانو په دې باندې سوچ کړي وي. خو چې کله سوچ وکړي نو هر څه ورته ښکار شي. الله وای اډوکی باندې چوری چوری بیا باندې ژوندې کوم. تا سوره یاسین کې مزامین ذکر کوي مختلف. وآیت لهم اللیل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. دا نمونی ذکر کوي قرآن حکیم. داور لنخدا داور لنخدا داور لنخدا دا بیانی دا بیانی دا دا قرآن نمونی وی. اللہ رب العزت خپل کتاب کی دا هر چیز بیان کرده. نو زکا قرآن حکیم ذکر کوي چې دا لس صفات پی دا آداب با پو مومن کی. قرآن احکام بانی بدد صبری تکالیف فرازی صبر بکی. وتواصوا بالصبر یو بل ته بیان کوي دا ته. او بیا با پاغي باندې د ټینګې دلو بیان کوي کلک شړیا تکلیفونه برازي خوشحالي کې وپین یری کې بام امید بساتی. لا تقنطوا من رحمت الله شکر قدردان دی الله نو ته شکر محبت. ان کنتم تحبون الله فتبعوني. او دارن لقرآن آغا ذکر کئی اشد حبا للہ. اغا مومنان دیر سخت دی پا مینه کی دا اللہ دا مینه دا مشرک نخپل الہ سره. او دا لس مقامات سور احزاب کیوم اللہ ذکر کئی. سور احزاب کی دا قرآن نمونه دا کچا کتری دیتا یقینو کان سره حیران شي. سوره احزاب اول دا غینا تسلیم ان المسلمین والمسلمات آیات 15 والمؤمنین ایمان والقانتین تابدار والصادقین رشتنی صابرین کلک خاشعین عاجزی کونکی. زنانه یوم سره ذکر کړی دي. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقین مال لګی والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات. الله دا لس مقامات ذکر کئی، لس صفتون، لس اداب ذکر کئی. تلک عشر کاملہ اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما. دا دا قرآن نمونہ دا. الله دا صفتون زی پزی ذکر کئی. الله حکمون بمنی. دا خود الله کتاب دے، خیستا کتاب دے. نو علماء د دې وجه نه وای میدان باغونه بنگلې خایس ریخم باغیچې دا په جنت کې. او قران دا غي نمونه ذکر کړي چې قران فلسطو باندې سړې د مقاماتو ته رسیږي. نو وای کم سورتونه چې د میم نشورو نو پاری کی بیان د میدانونو صاف. او کم کی چرای نو پای کی تذکیره ده باغونو. او کم کی چهاده نو پای کی بیان ده مقاصیر د بنگلو. او کم کی چې په تسبیح سره شروع شوه ده نو دا غا خائص دے حسن دے. او چه هوا میم سرکم شروع دی نو دا غا دیباج. او مفصل دا یا غریاز دی. دا دیبا جن حدیث کی رازی عارف القرآن والتمیسو غرائبہو سرے قرآن او پی جانے اولٹوی پدے کی عجائب او غرائبی سدی حدود حرام وغیرہ دا اولٹوی. بل جرا دا اللہ کتاب وین اجاڑا. امام قرطبی رحمہ اللہ آغا وی قرآن لولی جاڑا که جڑا دا لنه درزی نو شکل خود جڑا اختیار که کنا دا دا قرآن سر عجزی غواړي. نو دا نه چه دا نرگوٹ پیشو گنده که کینه او بیاوی زما کار نکیگی نو بدماشی خو نکیگی قرآن تا چه کینه نو پا عجزی پا عداب و سرم داغی نمونی زکر کی. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وی ما اوریدلی او د نبی علیہ السلام ناغ ویل من قرا القرآن سوک چی لولی قرآن نو سوال لکی دا اللہ نا پدی قرآن سر. اذا سالت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ فإنه سيجيء أقوام يسألون القرآن يسألون سؤال بكي به پر قرآن سرا الناس تخلقون داش خلق براشي چې قرآن بوې د خلقونه په پیسې غوړل کدي زمانه حالاتو ګورین وې دغه وخت عمران ابن حسین فستر جا انا لله و انا الیه راجعون دای ویل لوی غم دے لوی مصیبت دے. بازار کی وګور تلاوتو کی گاڑی کی تلاوتو کی چاندے نمخ کی تلاوتو کی ختمونو کی تلاوتو کی بیا مال دولت تے چلی ناغین نالی اللہ دا لوی مصیبت دے. حدیث کے رازی مصیبت وقت دا ویلش دیوا مڑشی نو من نالی اللہ تیارش وکنا نو این نالی اللہ و این الیہ راجعون لوی مصیبت دے. اللہ دا ادب بل ادب دا قرآن انی معنی صدا اللہ نے بسوال کے قرآن بدا اللہ رضا دا پاروئی. من تاکل بالقرآن جا یوم القیامت وجہ عظم لیس علیہ لحما. قرآن ذریعہ معاش گرزی تمول پہ پیدا کی مال دولت پہ پیدا کی مخ بے درس توگلی وقی پوٹے بنی قیامت کی تشہڑو کی بھئی شرمیدل لیو دنیا کی بزلیل آئی خیزیون لفظی کر کے یاد دا بزلیل آئی پا دنیا کی بزلیل آئی. بلا دا بیدا دے گندہ زینو تا قرآن یو نسی بیادا بی زینو تا قرآن یو نسی سخات باندی کی ندی قبرونو تا یو نسی قبرونو کی تلاوتی کئی کنا خلقا دا دا امت عمل نو چی قبر تا قرآن یوڑیش دا مصیبت تی دا توہین دا قرآن مرو تا قرآنو نا غسل ورطنی ورکڑے او لگیا اخپل و پردی زنان ٹول ورطنمی دا غیر شرعی عمل نی غسل ورط ورکڑے شنو که اخپل زنان تلاوت کئی دعا غواری نو خیر پردی زنان تا پردی مڑی مخت قتل سنگ جون کی حرام ناروا اند مر نرسو مرد قتل حرام و ناروا دی نو دانه چی سره مرشو نو بیار طول کلی زنانا سر اخ پیٹا کئی او دا ایو بلگی کی ورکی او دروز دا پرزولی شروع کلی دا غیر شرعی عمل لی غم او خفگان خود از ری که استراری حالات کی تنسی کی گی کل کل سره خپل رشتدار غم کیونی نو سبری دی نشی دا زان لمسل دا دانه چې د کلی ساندې راغونډې شي ټولې او دا ټول کورې پور کې به اچولې نو غم یو رحمتو یو امتحانو د هغې نه سبب د عذاب جوړ کړي ټول خلک یې پور کې اچولې درز دروزي کله گریوان شلوا کله سر راکاگا کله بزان باندې پیریان راولم نو مؤمنان زنانه خود پیریانو نه محفوظ دي خو چې بعضی لیوانی جو په باندې ډیرین مؤمنان پاکی ها کچا باندې راځینو داغه علاج دي دا الله کتاب پیولولا کا اثر د پیریانو وینو الله به ختم کی خدا نه چې پلانیز کې نجومی لای بوزم پلانیز کې دمګری لای بوزم دا به کی هغه به کی بعضی وی چې پیریان مو په کوزه کې اوسېزل دا موکړه دا ټول خرافات دي تدا وی سره اوسېزل ایثار لري زړندای کنه پته ده ته لګي مشهور عامل د اوس مرشوی الله دی وبخي ما ته نه اورسته پوسوکو عام شیخ الحدیث په مدرسه کې مې دا تاسو دا کیسه شروع کړی چې دا غره کوزه کې به بند کو دغه دې لوګي ولا کاغذونه سيزه او پوزو ته نه سيده مو شروع کړی دا غوې دا ټول غلط کار دی دا پیریان خپل حکومت ته بادشاہان دی پکې قاضیان افسران دی من چې صحیح عاملینی ناغه موږ دونو کو تسخير دی پیریان تابع شوی من خطولې چې دا پلاني سړی باندې پیریان راځي نو تاسو دې تحقیق وکړئ ډېر غټ تکلیف ورته ورکړي هغه پس خپل پولیس راولېږي ناغه گرفتار کی کاغه قتل کړی ناغه یې مړ کی نو بیا په سړی باندې نه راځي نور کسانی چرته وچلی کاغه قابل د مرګ نو هغه ورته سزا ورکی کده جیلی نو سزا ورته ورکی جیل کی نو دا خلاص شي تنه او کله چې هغه وي زمون کاغذ منظور نه کی دا سړی مونږ ته نه دی معلوم مونږ به تفشیش وکړو په بیا ما پیریان راځي نه مخکې ورځې زه تلم مردان ته هلته یو ملګری عالم نو هغه وایي چې دا خواته کس دی دده ماشوم باندې پیریان دي ما ورته وایي چې زیارتونو لی مه بوسه او سورت یاسین وایه الله به دده حفاظت وکړي آیات الکرسی وایه بیا هغه آیات الکرسی ویله او په دې کې هغه ماشوم چغې چې دغه دې کسان راپسې راغله او ټوپکې ورسره دي چې چغې کړې او بیا ورته وایي چې وروسته پسې د پولیسو ګاډی هم دی ویشرته وې پرې پټو کې په مخه کړې دي په یو باندې م ګزار کوي او په بل باندې بیا ما ورته وایي چې دغه محافظین الله راورسول نه پیریان دي اوس هم نه نو به مونږ تاسې باندې خوړ ټیم کې پیریانې ځکه تنګ شوي یو بس ځمکې ته ځان اوچته او رالګو بس پیریان دي نو خارې ناپورسان دی څوک یې تپوس نه کوي دا معنی نو د بې عزتۍ زیاته یې مه وړه مړی دغه د پاسه یې مږ ده ګیرجه کې یې مه وایه کور جوړ کړی دی یو سړی او تا ته وایي چې ما ته پکې ختم وکړه نو ختم بدل له داسې ختم کوم چې خدای دې کور ران کا نو بیا دې نه بوزي یا به داسې ختم کوم چې خدای دې کور آباد کا خو ته به ما سره شرایط لګې چې بیا به په دې کور کې ګډېږي هم نه او نه به پکې ټی وی وی سیاري ما ته یو کس راغی ما ورته دا ویل وې په زنانو مې وس نه رسېږي نو ما یې زمان په تلاوت باندې وس نه راځي نو بس ته هم کښېنه او زه به هم کښېنم غلی په خلاره باندې نو قرآن پانی پانی ګرځولې په یو کوسه یې بوزي او په بل کوسه جعل القرآن عزین د الله کتاب یې پانی پانی ټوټې ټوټې ګرځولې مکتبو والا هم د خپلو پیسو دپاره د قرآن ډېر سفارې ټوټې ټوټې دا ختمونه قرآن دی یو سې په ډېر پاڼو کې جدا جدا یې کړې ډېر سفارې دي د دې وجنې ابوالليث لیکي چې په پاڼو پاڼو په سفارو سفارو دا کوم ختمونه چې کوي دي دا صحابه دور کې نو دا محدث دي بدعت دي ګناه ده کور خلق دی خپل قران وای کبل سړی وای دا الله رضا ده پاره دی وای سوار دی ورته په دعاګانې درځ کیدا شرعي طریقه ده خو اجتماعګانې او خاص هيئت او کیفیت دا د صحابو نه ثابت نه دی قران ویل عبادت دی او د عبادت کیف کم عین دا بد شاری نه سونه مقدار کې وکې کوم وخت کې وکې عین په کوم طریقه او کیفیت به باندې وکې کیف دا درې د شاری د طرف نه نو د ځان نه بشاری نه جوړه غلط کار باندې غلط زینو ته قران یو نسی آیاتونه لیکلې په گاډی کې هاذا من فضل ربی کور جوړ کړی په رشوت او پټاکی باندې نو مخکې لیکلې په دروازه ماشا الله حیران شي سره نو دا توهین شو د قران حرام باندې گاډی اغیستې نو دا حرام ده هاذا من فضل ربی نه دا خو عذاب دی د الله نو دا غلط زی باندې لیکل د قران په دیوالونو قبر په تخته باندې ولیکي او مړی ته د پاسه کیږي. نو کله په سپیرا دي متیازي کې خبر ته اوچته کی, کله په بل شی او کله دا توهین ده د قران. د دې وجنه حدیث کې داغه نمونه ذکر کړي, حکم عام ده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران.